أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد. النوع نبي أول نبي كي الثاني ikinci نبي. عامل اللفظ السماعي أفراده 49 olup nevileri 5'tir. Bu 5 neviden ikinci neviye geldik. Birinci nevi harf-i cerlerdi, okuduk. Şimdi geldik ikinci neviye. İkinci nevi nedir? Hurufun, harfler. Harfun, harfani, huruf, harflerdir. Tamam. Öyle harfler ki tensibu, nasbediyor. Neyi? El isme. Aslında müpteda olan ismi. Tamam mı? Aslında müpteda olan, yani müsned ile olan ismi nasb ediyor. Ve terfe'u, ref ediyor. Neyi? El habere, haberi. Yani aslında müptedanın haberi olan ismi ref ediyor. Şimdi bunu bir örnekle önce izah edelim. Zeydun qaimun dediğimiz zaman bu terkipte Zeydun lafzan zamme ile merfu mübteda. Kaimun lafzan zamme ile merfu haber. Zeyd mübteda, kaimun haber. Bu mübteda ve haber olan ismin üzerine inneyi getiriyoruz. İnne zeyden kaimun oluyor. İnne harfun müşebbehun bil fi'li. Fi'le benzeyen harf. Zeyden. Bak mensup oldu. İnne onu nasip etti. Zeyden mensubun bil fethati ismu inne. İnnen ismi. Kaimun merfu'un bid dammeti haberu inne. İnne dahil olmazdan önce müpteda ve haber olan bu iki isim artık innenin ismi, innenin haberi oldu. Müptedayı nasbetti, isim aldı, haberi ref ediyor. Ne alıyor? Haber. İnneye haber yapıyor. Yani aslında müpteda ve haber olan isimler artık innenin ismi, innenin haberi oluyor. Anlaşıldı. Bunlara ne deniyormuş? İsminin nasb, haberini ref eden harfler. Ve hiye o harfler, hangi harfler? El hurufu elleti tansibu ve terfa'u. Nasb eden ve ref eden o harfler nedir? Semanin 8 tanedir. İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle, illa, la. Tamam, 8 tane. Bunun 6 tanesine el hurufu'l müşebbehetu bil fi'l, fiile benzetilmiş harfler ismi veriliyor. 8 tanesi ismini nasb, haberini ref edenler. 6 tanesine ayrıca bir isim hurufu müşebbeh bil fi'l. Tamam. Fiile benzetilmiş harfler. Evet, fiile benzetilmiş harfler deniliyor. Peki. El evvelu birincisi. Evet. Amil-i lafz-i semai'nin efradı 49 olup nevileri 5'tir. Bu 5 neviden ikinci nevi ismini nasb, haberini ref eden harflerdir. Hı. Bu harflerden birincisi. Evet. Bunlar 8 olup 8'den birincisi inne, innedir. Tamam mı? İnne. Bil kesri ve teşdit. Tamam mı? İnne. Muhakkak ki, şüphesiz ki anlamına geliyor. Tahkik manası var kendisinde. Tamam. Evet. Nahvu. İnnallâhe teâlâ âlimu külli şeyin. Terkibinde vâk olan inne lafzı. Tamam. Evet. İnnallâhe. Şüphesiz ki Allah teâlâ. Yüce Allah. Alimu külli şeyin. Her şeyi bilendir. Her şeyi bilicidir. Evet. Bizim burada aradığımız innedir. Amildir. Amili lafz-i semainin ismini nasb edip haberi ref edenler kısmından olup Allah lafzını nasb etti, isim aldı, alimuyu ref etti, haber aldı. Evet. Allah'a mensubun bil fethati ismu inne. Alimu merfu'un bid dammeti haberu inne. Tamam. Alimu muzaf, külli muzafun ile, külli muzaf şeyin mudafun ile. Ve sani ikincisi ismini nasb haberini ref edenler 8 olup 8'den ikincisi nedir? Enne. Ennedir. Tamam? Enne. Evet. Kenneden önce getiriyorum onu çünkü inneye müşabeheti var. Değil mi? Örnek nahvu ne gibi? Nahvu şu terkipte vak olan enne lafzı gibi bak. Ne gibi? Nahvu. İ'tekattü ennallâhe teâlâ kadirun alâ külli şeyin. Terkibinde vak olan enne lafzı gibi. İ'tekattü ben itikat ettim. İnandım. İ'tekade ya'tekidu i'tikaden. İftial babından fiil-i madi. Değil mi? Evet. İ'tekade, i'tekada, i'tekadu. İ'tekadet, i'tekadeta, i'tekadne, i'tekatte, i'tekattuma, i'tekattum, i'tekatti. İ'tekattuma, i'tekattunne, i'tekattu. Evet. İ'tekadna. Evet. İ'tekattu fiil-i madi, binayim ma'lum, nefsi, mütekellim, vahde. Ben inandım. İtikat ettim. Neye? اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Muhakkak ki Allah Teala nedir? Kadirun. Güç yetirendir. Kadirdir. Ne üzerine kadirdir? عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Her şey üzerine güç yetirendir. Bizim burada aradığımız enne. Değil mi? Evet. Bizim burada aradığımız ennedir. Amildir. Amili lafz-i semainin ismini nasb haberin ref edenler kısmından olup Allah lafzını nasb etti, isim aldı, kadirunu ref etti, haber aldı. Evet. Enne harfun müşebbehun bilfi'li. Allah'a mensubun bilfethati ismu enne. Kadirun merfu'un biddammeti haberu enne. Tamam. Ve salisu üçüncüsü nedir? Keenne, keennedir. Bu teşbih için bak. Tamam mı? Evet. İsmini ne yapıyor? Habere benzetiyor. Mesela keenne zeyden, sanki zeyd esedün aslandır. Zeyd'i neye teşbih ediyor? Aslan. Aslana. Keenne, keenne lafzı. Ne gibi? Nahvu keennel harame narun terkibinde vak olan keenne lafzı gibi. Keennel harame sanki cinsi haram değil mi? Haram. Haram denen şey. Nedir? Narun ateştir. Yani el haram kennar. Haram ateş gibidir. Çünkü haram işleyen ateşe ne yapacak? Varacak. Allah muhafaza. Peki bizim burada aradığımız? Bizim burada aradığımız keennedir. Amildir. Amili lafz-i semainin ismini nasb haberini ref edenler kısmından olup el haram kelimesini nasb etti, isim aldı, narunu ref etti, haber aldı. Evet. Ne diyoruz? Keenne harfun müşebbehun bil fi'li. El harame mensubun bil fethati ismu keenne. Narun merfu'un biddammeti haberu keenne. Ve rabi'u dördüncüsü nedir? Lakinne, lakinnedir. Lakinne istidrak içindir. Tamam. Lakinne nedir? İstidrak. İstidrak. İstidrak manasındadır. İstidrak nedir? Kelam. Kelamı sabıktan, yani önceki kelamdan, tevellüt eden, doğan, meydana gelen, tevehhümü, yani vehmi, zannı, düşünceyi def içindir. Kelamı sabıktan tevellüt eden tevehhümü def içindir. Tamam mı? Önceki kelamdan zihne gelen, akla gelen şüpheyi ne yapmak? Bertaraf etmek için geliyor. Peki, ne gibi? Nahvu ma fazel cahilu lakinnel alime faizun terkibinde vak olan lakinnel lafzı gibi. Ma faze fevzu necat bulmadı. Ne demek? Maksuduna nail olamadı. Kurtuluşa eremedi. Amacına ulaşamadı. Tamam? Amaç ne? Cennete nail olmak. Değil mi? Maksud, hedef, yegane, gaye. Evet. Manale maksudehu yani. Maksuduna, hedefine, gayesine ulaşamadı. Mafaze kurtuluşa eremedi. Kurtuluşa ermedi. Umduna nail olmadı. Kim? El cahilu. Cahil. Cahil kimse. Ellezî yechel, yani cehalet gösteren, bilgisiz. Evet. Kafirler cahil. Niye? Allah'ı tanımıyor. Ebu Cehil. Cehlin babası. Evet. Cahil kurtuluşa ermedi. Alim. Lakinnel alime. Ancak alim faizun. Tamam mı? Yani ne demek? Nailun li maksudihi. Maksuduna nail olucudur. Korktuğu cehennemden emin, umduğu cennete nail olacaktır. Tamam? Evet. Evet. Bizim burada aradığımız lakin nedir? Amildir. Amili lafz-ı semainin ismini nasb haberini ref edenler kısmından olup el-alime lafzını nasb ettiği isim aldı. Faizun kelimesini ref etti. Haber aldı. Evet. Güzel. Lakin ne? Harfun müşebbehun bil fi'li el-alime mensubun bil fethati ismu lakinne faizun merfu'un bil dammeti haberu lakinne. Vel hamisu, beşincisi, isminin nasb haberini ref edenler 8 olup 8'den beşincisi nedir? Leyte. Leytedir. Leyte temenni için. Tamam mı? Olması çok uzak, mümkün olmayan veya çok uzak olan bir şeyi umut etmek, ummak, ümitlenmek yani ona. Halbuki olmayacak yani. Ha? Olması çok uzak. Olması çok uzak. Veyahut da mümkün olmayan. Ne gibi? Nahu leytel ilme merzukun likulli ahadin terkibindeki leyte lafzı gibi. Leytel ilme. Keşke ilim. Keşke ilim olaydı. Olsa. Ne olsa? Merzukun rızık olarak verilmiş. Rızık olarak verilmiş olsaydı ilim. Kime? Likulli ahadin, her bir kimseye. Keşke ilim her bir kimseye rızık olarak verilmiş olsaydı. Bu çok uzak bir şey. Herkes ilim sahibi olamaz. Bizim burada aradığımız leytedir. Amildir. Amili lafz-i semainin ismini nasb haben ref edenler kısmından olup ilm kelimesini nasb etti. El ilme. Kelimesini nasb etti. İsim aldı. Merzukun kelimesini ref etti. Haber aldı. Evet. Leyte harfun müşebbehun bil fi'li. El ilme mensubun bil fethati. İsmu leyte. Merzukun. Merfu'un bil dammeti. Haberu leyte. Ve sadisi altıncısı. Tamam. Altıncısı. İsmini nasb haberin ref edenler 8 olup 8'den 6.'sı nedir? Lealle, leallettir. Lealle, ummak, umut etmek, beklemek, tereccî, reca, ummak, beklemek, olacak, olması muhtemel, mümkün olan bir şeyi beklemek. Garip olan, yakın olan, yani olacak, olmasına ve olmasına güveniliyor olan şeyi ummaya ne deniyor? Tereccî deniyor. Tamam. Ne gibi? Nahu. لَعَلَّ اللّٰهَ تَعَالَى غَافِرُ ذَنْبِي لَعَلَّ اللّٰهَ تَعَالَى. Umulur ki Allah Celle Celaluhu غَافِرُ ذَنْبِي, günahımı bağışlayıcıdır. Bizim burada aradığımız لَعَلَّدِرْ. Amildir. Amili lafz-ı semainin ismini nasb haben ref edenler kısmından olup Allah lafzını nasb etti, isim aldı, gafiruyu ref etti, haber aldı. Evet. Lealle harfun müşebbehun bil fi'li Allah'e mensubun bil fethati, fethayla mensub, ismu lealle gafiru merfu'un bil dammeti, dammeyle merfu, haberu lealle. Şimdi 6 tane harf okuduk burada. İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle. Dedi ki bunlara bir isim daha veriliyor. Ne deniyor? El huruf el müşebbehe bil fi'l. Fiile benzeyen harfler. Bak. Ve hâzihi sittetü. Şu 6 tanesi. Tüsemma isimlendiriliyor. ismini nasb haberini refeden dendiği gibi tüsemma isimlendiriliyor. Tamam mı? Evet. Ne diye isimlendiriliyor? El hurufe, harfler. Öyle harfler ki el müşebbehete, benzetilmiş harfler. Neye benzetilmiş harfler? Bil fi'li, fi'le benzetilmiş harfler diye bunlara isim veriliyor. Bunlar fi'le nasıl benziyorlar? Lafzen ve manen benziyorlar. Lafzen benzemesi niye? Çünkü bunlar ya üç harflidirler ya üç harften fazladırlar. Evet. İki, bunlar fiil madi gibi feth üzere mebnidirler. Manen benzemesi de bunların her birinde fiil manası vardır. İnne enne ekkettü. Ekkettü, hakkattü. Keenne şebbehtü. Lakinne istedraktü. Leyte temenneytü. Leallet teracceytü. Tamam. Anladın? Peki. Vessabi'u. Yedincisi. İsminin nasb haberini ref edenler 8 olup 8'den 7.'si. Değil mi? Hı hı. Evet. Beşin, yedincisi nedir? İlla illadır. Ama öyle illa ki olucu. Nerede olucu? Fil istisnai, istisnada. Öyle istisna ki el munkati. İstisnai munkati'daki illa isminin nasb haberi. Bir de istisnai muttasıl var. Şimdi istisna iki kısımdır. Değil mi? İstisna kaç kısımdır? İki kısımdır. İki kısımdır. Bir, istisnai munkatı, istisnai muttasıl. İstisnai munkatıdakine ne deniyor? Müstesnai munkatı. İstisnai muttasıldakine müstesnai muttasıl. Şimdi eğer istisna edilen müstesnai minhe dahilse o müstesnai muttasıl deniyor. Mesela diyorsun ki ca'enil kavmu, kavim bana geldi illa zeyden. Kavmin içinde Zeyd diye bir adam var ama o Zeyd gelmedi. İlla zeyden. Bu zeyden müstesnai muttasıl. Tamam. Bu zeydene ne deniyor? Müstesnai muttasıl. Zeyd kavme dahildir ama kavimden istisna edilmiş. Eğer ki müstesna, yani illadan sonraki lafız müstesnai minhe, kendinden istisna edilene dahil değilse o istisna munkatıdır. Ca'enil kavmu, kavm bana geldi illa himaran, eşek müstesna. Eşek kavme dahil mi? Yok, kavmim, kavim hayvanı natık. Eşek hayvanı nahik, değil mi? Şimdi bak, istisnai muttasıldaki illa amildir ama istisnai muttasıldaki illa harfi istisnadır. Tamam mı? Oradaki amil, tamam mı? Fiildir veya şibhü fiildir veya manayı fiildir. Anladın? Fiil, şibhü fiil veya manayı fiildir. İlla değildir. Ama müstesnai munkatıdaki illa lakinle manasını taşıdığından dolayı o illa nedir? Amildir. Amili lafz-ı semainin isminin nasb haberini refedenler kısmında. Şimdi bakalım. Nahu. El ma'siyetü. Şedde olmayacak. El ma'siyetü. Masiyet, günah nedir? Günah işlemek, isyan etmek. Muba'idetün. Ba'ade yuba'idu teb'iden fevve muba'idun. Muba'idun, muba'idani, muba'idune, muba'idetün. Uzaklaştırıcıdır. Neyden? Anil cenneti, cennetten uzaklaştırıcıdır. İlla ta'ate. Ancak itaat. İtaat masiyetten değil ki. Değil. İtaat ibadet etmek. Kulluk etmek ise mukarribetün. Yaklaştırıcıdır. Neye? Minha. Minel cenneti. Cennete yaklaştırıcıdır. Anlaşıldı? Evet. Bizim burada aradığımız illadır. Hı. Amildir. Amili lafz-i semainin ismini nasb haberini ref edenler kısmından olup etta'a kelimesini nasb etti. İsim aldı. Mukarrimetun kelimesini ref etti. Haber aldı. Evet. Evet. İlla burada nedir? Harfun fil istitnail munkatı. Mustasnai munkatıdaki harftir. Harfun nasibun rafi'un. Nasip edici ve ref edici harftir. Tamam mı? Etta'ate ismu illa mensubun bil fethati mukarribetun merfu'un bil damme. Haberu illa. İlla. Evet. Ve thaminu. Burada vav olacak. Burada düşmüş. Burada evet. Ve thaminu sekizincisi. Neyin sekizincisi? İsminin nasb, haberin ref edenler sekiz olup sekizden sekizincisi nedir? La, la'dır. Ama öyle la ki olucu. Ne için olucu? Li nef'il cinsi, cinsten hükmü nef için olan la. Cins, la'nın ismi. Hüküm haberi. Yani o cinsten hükmü nefi için olan la. Linefyi hükmil cinsi diyeceksin ona. Tamam mı? Linefyi hükmil cinsi. Cinsten hükmü nefi için olan la. Tamam. Cinsten cins isim var. O cinsten ne yapıyor? Hükmü nefi ediyor. Evet. Çünkü la'dan sonra nekre isim gelecek. Nekre isim gelecek ki o cins oluyor. Tamam. O cinsten ne yapıyor? O haberi nefy ediyor. Mesela diyecek ki şimdi göstereceksin. Bak göreceksin. La'nın amel etme şartı la'dan sonra nekre isim olacak. Ve o nekre isim nekreye muzaf olacak. Bak. La fa'ile şerrin. La fa'ile şerrin. Şerri işleyen olmadı. Yani şer işleyenin cinsi değildir. Ne değildir? Faizun kurtulucu değildir. Umduğuna nail olacak değildir. Bak, fevzü necat bulmak bir hüküm. Bu hükmü ne yapıyorsun? Şer işleyenin cinsinden nefret ediyorsun. Bir adam şer işliyor mu? Şer işleyen kişi değil. Hangi şer olursa olsun, hangi işleyen olursa olsun. Hangi şerri, hangi kimse, kim olursa olsun işlerse o değildir. Ne değildir? Faizun kurtulucu değildir. Bak, her bir ferdine nef ediyorsun. Şer işleyen kim olursa olsun değil. Ne değildir? Faizun kurtulucu değildir. Anladın? Evet. Evet. Bizim burada aradığımız la. Bizim burada aradığımız la'dır. Amildir. Amili lafz-i semainin ismini nasb haberini ref edenler kısmından olup fa'ile kelimesini nasb etti, isim aldı. Faizun kelimesini de ref etti, haber aldı. Eğer böyle la'nın ismi muzaf nekire olmazsa fa'ile şerin gibi o zaman feth üzere mebni olur. La racule fiddari. La racule fiddari. La hiçbir adam yok. Adam cinsi yok. Fiddari evin içinde. Adam cinsi yok. Tamam. La racule fiddari. Peki. İkinci nevi bitirdik o zaman. İkinci nevi. İsmini nas haberini ref edenler. Say bakalım neydi? İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle, illa, la. Bunlar. Şimdi bir de bunların tersi olan var. İsmini raf haberi nasb ediyor. Tamam mı? En nev'u nevi. Öyle nevi ki el-thalithu üçüncü nev'i. Tamam. Üçüncü nevi. Amili. Ya, amili lafz-i semainin efradı 49 olup nevileri 5'tir. Bu 5 neviden 3. nevi. Nedir? Harfani. 2 tane harftir. Neymiş? 2 tane harf. O 2 tane harf ki terfa'ani. O ikisi ref ederler. Neyi? El isme ismi ref ederler. Yani aslında müpteda olan o ismi ref ederler. Ma'nın ismi, la'nın ismi olur. Ve tansıbani ve nasb ederler. Neyi nasb ederler? El habera, haberi ne yaparlar? Nasb eder. Şimdi bak yine Zeydun, Kaimun'u örnek alalım. Zeydun müfteda, Kaimun haber. Başına ma'yı getiriyorsun. Ma zeydun kaimen. Bak. Ma geldi. Zeydun'u refetti. İsmu ma. İsmu kaimeni nesbetti. Mensubun bil fetha. Haberu ma. Anladın? Ve huma o iki harf nedir? Ma, ma lafzıdır. Daha ve la, la lafzıdır. Ma ve la. Öyle ma ve la ki el müşebbehetani benzetilmişler. Neye benzetilmişler? Bir leyse, leyseye benzetilmişler. Ne yönden? Bir, nefi manası ifade etmekte. İki, müpteda ve habere dahil olmakta. Leyse ne yapıyor? Nefi manası ifade ediyor. Fiildir. Nefi manası ifade eden bir fiildir. Müpteda ve habere dahil. Bak, zeydun kaimun, leyse zeydun kaimen. La'da bir şey, la'da bir şey daha şart koşuluyor. İsmi nekre olacak. Marife olmayacak. Tamam mı? La'nın ismi ne olacak? Nekire olacak. Marife olmayacak. Peki. Nahvu. Mallahu Teala. Bak. Mallahu Teala. Mütemekkinen bi mekanin ve la şeyün müşabihen lillahi Teala. Ma ve la lafzı. Mallahu Allahu Teala değildir. Leysallahu yani. Allah değildir. Ne değil? Mütemekkinen. Mekanlaşıcı, yerleşici değildir. Bir mekanin. Fi mekanı yani. Hiçbir mekanda temekkün edici değildir. Cenab-ı Allah ne gökte ne yerde, ne o ikisinin arasında Cenab-ı Allah bir mekana yerleşici değildir. Çünkü bir yere mütemekkin olursa ona muhtaç olur o zaman. Muhtaç olan ilah olamaz. Tamam mı? Allah ise ihtiyaçtan münezzehtir. Evet. Cenab-ı Allah mekan. Bunlar nedir? Hadisat. Sonradan olmuş şeyler. Cenab-ı Allah muhalefetü havadis. Sonradan yaratan hiçbir şeye benzemez. Hiçbir hadisle de ilişkisi yok. Yani orada yerleşme, zaman, mekan. Bunlar hep bizim gibi hadisler içindir. Cenab-ı Allah kadimdir. Kadim olan Allah'ın bir mekanda yerleşmesi yoktur. Anladın? Evet. Ne gökte ne yerde. Gökte de ibadet edilendir. Yerde de ibadet edilendir. Gök yer arasında da her zaman mabudu bir haktır. Hak ile ibadet edilendir. Mallahu Teala. Allah-u Teala değildir. Mütemekkinen yerleşici değildir. Bir mekanın fi mekanı. Bir mekanda yerleşici değildir. Ve la şeyün. Bak, hiçbir şey de değildir. Ne değildir? Müşabihen lillahi teala. Müşabihen benzeyici değildir. Lillahi teala. Allahu Teala'ya hiçbir şey benzeyici değildir. Hiçbir şey Allah'a benzemez. Allah hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey de Allah'a benzemez. Celle Celaluhu. Evet, bizim burada? Bizim burada aradığımız öncelikle ma'dır. Leyse'ye benzeyen ma'dır. Amildir, amili, lafz-i semainin ismini ref, haberini nasip eden kısmından olup Allah lafzını ref etti, isim aldı, mütemekkinen kelimesini nasip etti, kendisine haber aldı. Yine bizim burada aradığımız la'dır. Amildir, amili, lafz-i semainin ismini ref, haberini nasip eden kısmından olup şey'un kelimesini ref etti, kendisine isim aldı. Müşabihen kelimesini nasip etti. Kendisine haber aldı. Evet. Ma burada nedir? Harfun müşebbehun bileyse. Bileyse. Değil mi? Allahu merfu'un biddammeti ismu ma. Mütemekkinen mensubun bil fethati haberu ma. La harfun müşebbehun bileyse. Şeyun merfu'un biddammeti ismu la. Müşabihen mensubun bil fethati haberu la. Tamam. Peki, burada yetti. Velhamdülillahi Rabbil alemin.